การเข้าหาพระพุทธศาสนานี่เป็นการเข้าหาที่พึ่งทางใจชีวิตของเรานั้นมีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายและมีจิตใจร่างกายของเราก็มีที่พึ่งแบบหนึ่งใจของเราก็มีที่พึ่งอีกแบบหนึ่งเป็นที่พึ่งที่ไม่เหมือนกันที่พึ่งทางร่างกายก็คือปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นที่พึ่งทางร่างกายถ้าร่างกายปราศจากอาหารปราศจากที่อยู่อาศัยปราศจากยารักษาโรคปราศจากเครื่องนุ่งห่มร่างกายก็จะอยู่อย่างไม่ปกติหรืออาจจะถึงกับตายไปก็ได้ส่วนใจก็เช่นเดียวกันใจก็ต้องมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าใจขาดพระพุทธขาดพระธรรมขาดพระสงฆ์ใจก็จะอยู่อย่างไม่ปกติอยู่อย่างทุกข์ทรมานอยู่อย่างวุ่นวายอยู่อย่างหวาดกลัวอยู่อย่างวิตกกังวลเพราะว่าไม่มีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางร่างกายนี้พวกเราสามารถหากันได้ทุกคนเพราะถ้าเราไม่สามารถหาได้ป่านนี้ร่างกายของเราก็คงจะตายไปแต่เนื่องจากร่างกายของเรายังอยู่ได้อย่างปกติสุขก็แสดงว่าพวกเรามีความสามารถที่จะหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่เป็นปัญหาใจอย่างใดส่วนที่พึ่งทางใจนี้พวกเรายังหากันไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างใจของพวกเราจึงยังไม่อยู่อย่างปกติเหมือนกับร่างกายยังวุ่นกับเรื่องนั้นยังเดือดร้อนกับเรื่องนี้ยังหาความสงบสุขไม่ได้กันเพราะใจยังไม่มีพระรัตนตรัยนั่นเองยังขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักกันนั้นเป็นพระรัตนตรัยที่อยู่ข้างนอกใจยังไม่ได้เข้ามาสู่ใจของพวกเราจึงยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจได้ยังไม่สามารถรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาที่พึ่งภายนอกคือพระรัตนตรัยภายนอกนี้คืออะไรก็คือพระพุทธรูปต่างๆที่เรากราบไหว้บูชาหรือที่เรามีติดตัวเราไว้แขวนคอเราหรือใส่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าของเราหรือพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักจากการได้ศึกษาเริ่มเรียนคือเจ้าชายเศรษฐัตถะผู้ที่ได้สละราชสมบัติได้ออกบวชและได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือพระพุทธนี่คือพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะภายนอกเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้ต่อเมื่อเราน้อมเอาพระพุทธเจ้านั้นเข้ามาสู่ใจของพวกเรา แต่ถ้ายังไม่ได้น้อมเข้ามาพระพุทธเจ้าก็ยังจะไม่สามารถที่จะมาเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ส่วนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันที่อยู่ภายนอกที่อยู่ในพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกหรือที่ได้ถูกจารึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดียังถือว่าไม่ได้เป็นธรรมรัตนะภายในยังอยู่ข้างนอกใจยังไม่สามารถที่จะปกป้องรักษาใจของพวกเราให้อยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจได้เช่นเดียวกับพระอริยสงสาวกคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทั้งหลายที่พวกเราไปกราบไหว้กันไปรับฟังโอวาทไปรับฟังคำสอนกันท่านก็ยังถือว่าเป็นพระสังฆรัตนะภายนอกอยู่ยังไม่ได้เป็นพระสังฆรัตนะสังฆรัตนะภายในใจท่านจึงไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองป้องกันใจของเราไม่ให้ถูกความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้เพราะว่าเรายังไม่ได้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจนี้ให้เข้ามาสู่ภายในใจเพื่อที่จะได้มาปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือเรื่องของที่พึ่งทางใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันที่อยู่ภายนอกกับที่อยู่ภายในเปรียบเทียบก็เหมือนกับยาที่อยู่ภายนอกของร่างกายกับยาที่อยู่ภายในของร่างกายยาที่อยู่ภายนอกของร่างกายต่อให้เป็นยาวิเศษขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้กับร่างกายได้จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายให้หายไปได้แต่ถ้าได้น้อมได้รับประทานยาเข้ามาในร่างกายพอยาได้เข้าสู่ร่างกายแล้วยาก็จะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายให้หายไปหมดได้ดังนั้นเราต้องน้อมเอาพระรัตนตรัยภายนอกน้อมเอาพระพุทธเจ้าน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ภายในใจของพวกเราให้ได้ถ้าพวกเราอยากจะได้ที่พึ่งทางใจที่จะปกป้องรักษาใจของพวกเรานั้นให้อยู่อย่างปกติสุขอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการที่จะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกเข้าสู่ภายในใจของพวกเรานั้นก็จะต้องน้อมด้วยการศึกษาแล้วน้อมด้วยการปฏิบัติน้อมด้วยการบรรลุธรรมนี่คือสามขั้นตอนสำคัญของการน้อมเอาพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะให้เข้ามาสู่จิตใจของพวกเราวิธีน้อมเอาพระพุทธรัตนะเข้ามาก็คือเราศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าดูว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติอย่างไร เราก็ต้องเอาวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญได้ปฏิบัตินี้มาเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าทรงทำอะไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นทรงสละราชสมบัติอันนี้เรียกว่าเป็นการทำทานทานนี้ก็มีทำได้หลายระดับด้วยกันแต่ในที่สุดก็ต้องไปที่ระดับที่สูงสุดก็คือระดับเต็มร้อยคือสละหมดในเรื่องของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญแบบนั้นทรงสละราชสมบัติตอนนี้พวกเราก็ทำทานเหมือนกันแต่ยังไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเรายังทำเพียงเล็กๆน้อยๆ อยู่พอหอมปากหอมคออยู่เพราะเรายังอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราไม่ยอมเลิกอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราจึงไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติทำทานได้อย่างเต็มร้อยผู้ที่สามารถทำทานได้เต็มร้อยอย่างพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านไม่ต้องการอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นที่พึ่งอีกต่อไปเพราะท่านเห็นว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจไม่สามารถดับความทุกข์ใจต่างๆได้ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายได้ท่านจึงสละเพื่อที่จะได้ไปหาที่พึ่งอันใหม่ที่พึ่งอันใหม่ก็คือที่พึ่งทางใจที่พึ่งที่จะได้จากการปฏิบัติจิตตภาวนากับการรักษาศีลนี่คือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานแล้วก็บำเพ็ญศีลรักษากายวาจาให้ตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและกับตนเองเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคต่อการที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาจำเป็นจะต้องมีศีลเป็นธรรมที่จะคอยปกป้องรักษาไม่ให้ไปมีปัญหามีเรื่องมีราวกับใครเพื่อที่จะได้มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชเป็นนักบวชคำว่านักบวชก็คือผู้มีศีลมีธรรมนี่เองศีลและธรรมศีลของนักบวชนี่จะสูงกว่าศีลของผู้ครองเรือนศีลของผู้ครองเรือนก็คือศีล5ศีลของผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาก็คือศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าข้อศีลเหล่านี้เป็นศีลของผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาที่จำเป็นจะต้องมีไว้คุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้มีปัญหามีเรื่องมีราวกับใครกับคนอื่นเพื่อจะได้มีเวลาบำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะต้องไปมีปัญหาถ้าไม่มีศีลเดี๋ยวก็จะถูกเขามาจับไปเข้าคุกเข้าตารางได้ถ้าไปทำผิดศีลผิดธรรมไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้ามีศีลแล้วก็จะปลอดภัยจากเรื่องราวต่างๆจะได้ มีเวลาไปบำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มร้อยทำทานได้เต็มร้อยแล้วก็จะรักษาศีลได้เต็มร้อยรักษาศีลได้เต็มร้อยก็จะสามารถบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เต็มร้อยพอได้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้เต็มร้อยก็ได้บรรลุพระธรรมที่เป็นสารณะที่พึ่งของใจธรรมนี่แหละคือสารณะที่พึ่งของใจธรรมกับพระพุทธเจ้านี้ท่านบอกว่าเป็นองค์เดียวกันเหมือนกันและเหมือนกับพระอริยสงสาวกด้วยพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็คือพระนามที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์เองผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเพราะตถาคตก็คือธรรมธรรมก็คือตถาคตนั่นเองและผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนก็คือพระอริยสงฆ์สาวกนี่เองเป็นพระรัตนตรัยเป็นองค์ที่สามคือพระสังฆรัตนะผู้ที่บำเพ็ญตามคำสอนตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้บรรลุธรรมเมื่อได้บรรลุธรรมก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้รู้จักหน้าตาของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงว่ามีหน้าตาอย่างไรและผู้ที่จะได้เห็นหน้าตาของพระพุทธเจ้าได้เห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระอริยสงสาวกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่คือที่มาที่ไปของพระรัตนตรัยของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์ที่เราจำเป็นจะต้องน้อมเข้ามาสู่ใจของพวกเราด้วยการศึกษาชีวประวัติของพระพุทธเจ้าชีวประวัติของพระอริยสงสาวกจะศึกษาของพระพุทธเจ้าก็ได้ของพระสงสาวกก็ได้ทดแทนกันได้เหมือนกันมีการประพฤติมีการบำเพ็ญคล้ายคลึงกันก็คือมีการทำทานเหมือนกันมีการรักษาศีลเหมือนกันมีการบำเพ็ญจิตตภาวนาเหมือนกันอันนี้แหละเป็นหัวใจของการที่จะสร้างพระรัตนตรัยขึ้นมาภายในใจก็คือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนาอันนี้จะทำให้เกิดพระรัตนตรัยขึ้นมาภายในใจผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ปรารถนาที่พึ่งทางใจจึงต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสชื่อเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่ได้ออกไปนอกพระราชวังได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชก็เกิดความสลดสังเวชเกิดความวิตกกังวลกับอนาคตของพระองค์เองที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพระองค์จึงไม่ปรารถนาที่จะอยู่รอความแก่ความเจ็บความตายโดยไม่ได้มีการกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้พระองค์จึงทรงทำตามตัวอย่างของนักบวชที่ทรงได้เห็นเมื่อทรงทราบว่านักบวชนี้เขาแสวงหาการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นทุกข์อย่างยิ่งนั่นเองมันไม่ได้เป็นสุขจึง รอเวลารอโอกาสพอได้เวลาได้โอกาสก็ส่งสละราชสมบัติเสด็จหนีออกจากพระราชวังในยามดึกโดยที่ไม่ได้บอกให้ใครทราบเลยเพราะทรงทราบว่าถ้าบอกแล้วจะไม่ได้ไปนั่นเองจึงต้องไปแบบหนีไปแล้วก็ไม่กลับมาที่พระราชวังตลอดระยะเวลาที่ออกไปบำเพ็ญ6 ปีด้วยกันจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ได้พบพระธรรมที่เป็นที่พึ่งของใจผู้ใดได้ธรรมนี้แล้วจะมีที่พึ่งทางใจใจจะไม่มีความทุกข์ต่างๆมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใจเลยหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาความกรุณาเห็นผู้อื่นที่ยังตกทุกข์อยู่กับตกอยู่ในกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ก็มีความสงสารเพราะเหมือนคนที่อยู่ในกองไฟพระองค์ทรงรู้จักวิธีที่จะให้ออกมาจากกองไฟได้พระองค์จึงพยายามช่วยเหลือด้วยการประกาศพระธรรมคำสอนนี้ให้แก่ผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาความเชื่อมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็สามารถเล็ดลอดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ได้ที่พึ่งทางใจได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้ท่านเหล่านี้เราเรียกว่าพระอริยสงสาวกเป็นรัตนะองค์ที่3คือพระสังฆรัตนะที่จะเป็นที่พึ่งทางใจแทนพระพุทธเจ้าต่อไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอายุจำกัดคือไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดพอพระชนมายุได้80 พรรษาก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้ช่วยกันนำเอาธรรมะอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกต่อไปก็มีการเผยแผ่สั่งสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุทำกันอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็กำลังดำเนินตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพระอริยสงฆ์ของพระอริยเจ้าทั้งหลายคือศึกษาแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมกันตามลำดับอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นเรื่องของเหตุและผลเป็นของตายตัวไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลตามเวลาเหตุผลนี้เป็นเหตุผลอมตะพูดง่ายๆเป็นเหตุผลที่ใช้ได้ในสมัยพระพุทธการก็เป็นเหตุผลที่ใช้ได้ในสมัยปัจจุบันและในสมัยอนาคตอันยาวไกลที่จะตามมาเหตุผลนี้แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงมาตรัสรู้และนำเอาธรรมมาเผยแผ่ก็เผยแผ่เหตุผลอันนี้นั่นเองพระพุทธเจ้าที่มีมากมายก่ายกองในอดีตหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาต่อไปในอนาคต ที่มีมากมายเช่นเดียวกันก็จะมาสอนเหตุสอนผลอันนี้เหมือนกันสอนให้ศึกษาสอนให้ปฏิบัติสอนให้บรรลุเนี่ยถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติผลก็คือการบรรลุก็จะตามมาเสมออันนี้เป็นหลักเหตุผลสากลหลักเหตุผลที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติวรรณะภาษาสัญชาติอะไรทั้งนั้นเพราะใจนี้เป็นใจสากลใจของคนไทยใจของคนต่างชาติเป็นใจเหมือนกันเป็นใจที่ต้องการที่พึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามก็ต้องการที่พึ่งเหมือนกันการที่มีศาสนาต่างๆนั้นก็เป็นเพราะว่ามีการแสวงหาที่พึ่งทางใจกันและผู้ที่นำเอาที่พึ่งทางใจมาเผยแผ่ก็เป็นผู้ที่ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆที่ได้ผลบ้างที่ไม่ได้ผลบ้างผู้ที่นำเอามาเผยแผ่ก็จะตั้งชื่อศาสนาของตนไปตามความที่ตนเองได้เรียนรู้มาจึงมีศาสนาหลากหลายด้วยกันศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาฮินดูเหล่านี้ก็เป็นคำสอนที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติได้มีที่พึ่งทางใจแต่คำสอนของแต่ละผู้ที่สอนนั้นก็มีความลึกซึ้งหนาบางไม่เท่ากันอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้ที่สอนว่ารู้มากรู้น้อยถ้ารู้มากก็จะมีที่พึ่งที่มากถ้ารู้น้อยก็จะมีที่พึ่งที่น้อยคือไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ในบรรดาศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้มีพระพุทธศาสนาที่มีที่เป็นคำสอนที่สามารถให้ที่พึ่งแก่จิตใจได้ครบถ้วนบริบูรณ์ส่วนคำสอนของศาสนาอื่นนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแต่เท่าที่เห็นก็ผู้ที่เคยนับถือศาสนาอื่นก็กลับมานับถือพระพุทธศาสนากันเพราะเห็นว่าศาสนาของตนที่ได้ตนเองได้ศึกษาได้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถให้ที่พึ่งอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ได้เหมือนกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงมีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเข้ามานับถือกันเป็นจำนวนมากพอเวลาที่เริ่มต้นนั้นก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงนับถือศาสนานี้แต่พอทรงนำเอาคำสอนวิธีการสร้างที่พึ่งทางใจนี้ให้ไปสอนแก่นักบวชในศาสนาอื่นพอเขาได้ยินได้ฟังเขาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำสอนของเขานี้สู้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าคำสอนของเขาไม่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเขาได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทรงไปโปรดบรรดานักบวชในลัทธิอื่นพอเขาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาทันทีเขาก็เลยขออนุญาตขอบวชอยู่ในบวรของพระพุทธศาสนาขอเปลี่ยนศาสนาเลยเคยนับถือศาสนาอะไรอยู่มานานแต่ไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์เหมือนกับได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเขาได้บรรลุธรรม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเขาก็เลยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันนั้นมาแล้วก็รับหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการนำเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้เขาแยกกันไปคนละทิศคนละทางอย่าไปด้วยกันให้แยกกันไปทิศละคนเพื่อที่จะได้กระจายคำสอนไปได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลถ้าไปกันเป็นกลุ่มก็จะไม่สามารถกระจายไปได้ไกลได้กว้างเท่ากับไปกันคนละคนไปกันทิศละคนพระพุทธศาสนาจึงมีผู้เคารพนับถือมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ที่เคารพนับถือมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระคำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมอยู่ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมก็จะได้ที่พึ่งทางใจถ้ายังไม่ศึกษายังไม่ปฏิบัติก็ยังจะไม่บรรลุก็ยังจะไม่ได้ที่พึ่งทางใจถึงแม้ว่าจะมีพระพุทธรูปอยู่เต็มบ้านก็ตามถึงแม้จะมีหนังสือธรรมะต่างๆเต็มตู้ก็ตามถึงแม้จะไปกราบไหว้พระสุปฏิปันโนตามสถานที่ต่างๆก็ตามก็ยังไม่พอเพียงต่อการสร้างพระสารณะสร้างพระรัตนตรัยขึ้นมาภายในใจการไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ก็เพื่อไปศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อที่จะได้น้อมนำเอามาปฏิบัติต่อนั่นเองถ้าไปศึกษาแต่ไม่น้อมนำมาปฏิบัติบัดการบรรลุธรรมก็ยังจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้สิ่งที่จะเชื่อมการศึกษาไปสู่การบรรลุธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมนี่เองถ้าปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ได้ศึกษาก็อาจจะปฏิบัติผิดถูกก็ได้เพราะไม่มีผู้ที่สอนอย่างถูกต้องก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้อย่างพระพุทธเจ้าในช่วงที่ทรงทดลองผิดลองถูกก็ไม่มีใครสอนจึงทำให้การบำเพ็ญของพระพุทธเจ้านั้นเนิ่นช้าไปเพราะว่าไม่รู้ว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ถูกต้องก็เลยต้องทดลองทั้งสองสามวิธีวิธีแรกพระองค์ก็ทรงรู้ว่าไม่ใช่ทางก็คือการดับความทุกข์ด้วยการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นทรงใช้การเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นวิธีการดับทุกข์ก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้พอมาบำเพ็ญมาบวชก็มาทดลองใช้วิธีทรมานตนในวิธีต่างๆก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้จนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบทางสายกลางทางที่อยู่ระหว่างการดับทุกข์ด้วยการเสพกามกับการทรมานร่างกายก็ทรงค้นพบทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่ประกอบด้วยมรรคที่มีองค์8ทางที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือการบำเพ็ญที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นต้องมีมรรคที่เป็นองค์8ที่ทรงย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือส สัมมากัมมันโตกับสัมมาวาจาสัมมาวายาสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตก็คือการกระทำที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ลักทรัพย์เรียกว่าสัมมากัมมันโตสำหรับผู้ที่รักษาศีลห้าผู้ที่รักษาศีลแปดก็มีเพิ่มขึ้นมาการไม่ร่วมหลับนอนกันแทนที่จะเป็นสัมมาแต่ที่จะเป็นการไม่ประพฤติผิดประเวณีก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกันแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกข้อที่6ก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วการไม่ดูมหรสพบันเทิงต่างๆการไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเครื่องสำอางด้วยเสื้อผ้าภรณ์ที่วิจิตรพิสดารด้วยน้ำหอมน้ำมันต่างๆและก่อนไม่หลับนอนบนฟูกหนาหนาหลับนอนบนพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้ไม่ติดอยู่กับการหลับนอนจะได้มีเวลามาบำเพ็ญนี่เรียกว่าสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาก็คือการพูดการไม่พูดปดการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดเพ้อเจ้อการไม่พูดส่อเสียดนี่เรียกว่าสัมมาวาจานี่คือมรรคแปดคือสรุปง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าทรงสอนผู้ครองเรือนศีลสมาธิปัญญานี้สอนนักบวชถ้าสอนผู้ครองเรือนผู้คารวาสที่ยังมีทรัพย์สมบัติก็สอนเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือให้ทำทานให้สละทานให้สละทรัพย์สมบัติไปให้หมดอย่าอาศัยทรัพย์สมบัติเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเพราะไม่เป็นที่พึ่งนั่นเองให้มาพึ่งด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีลข้อห้ามข้อต่างๆสมาธิก็คือสมถภาวนาการทำใจให้สงบและวิปัสสนาภาวนาก็คือการสอนใจให้ฉลาดนี่ถ้าได้ปฏิบัติครบถ้วนกระบวนการการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าธรรมรัตนะที่เราต้องศึกษากันเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะปฏิบัติกันแบบผิดถูกแล้วก็มาโต้เถียงกันปากเปียกปากฉีกน้ำลายเสียน้ำลายเป็นกองเป็นไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรสมัยนี้ศึกษากันน้อยถกเถียงกันมากศึกษาก็น้อยปฏิบัติก็น้อยแต่อยากจะได้ผลกันมากๆอยากจะได้ผลกันเร็วๆแต่ผลนี้มันไม่ได้เกิดจากการศึกษาน้อยๆปฏิบัติน้อยๆผลนี้เกิดจากการศึกษามากๆปฏิบัติมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเราต้องศึกษากันให้มากๆศึกษาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเราก็ยังจะไม่ได้ผลถ้าเรายังยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอยู่เราก็จะไม่มีวันที่จะมีเวลาไปปฏิบัติไปรักษาศีลได้เราก็จะพึ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่อไปจนแก่เจ็บตายไปถ้าเราอยากจะได้สรณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติไปไม่ถือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นสรณะมากเกินกว่าความจำเป็นคือ ขอให้มันเป็นสาระของทางร่างกายเท่านั้นคือให้ร่างกายมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคอันนี้จำเป็นจะต้องมีเป็นสาระของร่างกายแต่ไม่ต้องมีมากมายเพื่อที่จะเอาไปดับความทุกข์ด้วยการเสพกามต่างๆเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้ไม่ใช่วิธีดับทุกข์ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราใช้ในการดับทุกข์นี้ไม่ได้เป็นการดับทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาให้มากขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราเทน้ำมันลงไปในกองไฟเวลาเกิดไฟไหม้เรามีแต่น้ำมันเราก็เลยเทน้ำมันลงไปในกองไฟคิดว่าเทน้ำมันแล้วมันจะดับไฟได้เวลาเทลงไปใหม่ๆน้ำมันมันยังไม่ร้อนมันก็ไฟก็ทำท่าจะดับแต่พอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาไฟที่ทำท่าจะดับก็กลับลุกโชมลุกขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมากว่าเดิมอันนี้แหละคือวิธีใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจเช่นเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันไปช้อปปิ้งกันไปใช้เงินทองกันอย่างสนุกสนานซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆกินอาหารหรูหราเข้าร้านอาหารหรูหราไปพักโรงแรมหรูหราอะไรต่างๆเหล่านี้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็ถูกระงับไปชั่วคราวพอกลับมาบ้านความทุกข์ที่ถูกระงับก็กลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วก็จะบีบบังคับให้เราต้องออกไปดับมันแบบวิธีที่เราดับมันคือออกไปเที่ยวใหม่ออกไปใช้เงินใหม่ทำอย่างนี้ไปไม่นานเดี๋ยวเงินก็ไม่พอใช้พอเงินไม่พอใช้ทีนี้ก็ยิ่งเดือดร้อนขึ้นมาใหญ่นะแทนที่จะดับความไม่สบายใจด้วยการไปรักษาศีลไปภาวนาไม่ต้องใช้เงินใช้อย่างมากก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือทำนุบำรุงวัดเท่านั้นเองถ้าไปดับความทุกข์แบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดับทำทานสละทรัพย์สมบัตินี้ไปเอาเงินที่จะไปดับความทุกข์ด้วยการไปเที่ยวนี้เอาไปทำบุญให้หมดเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอีกต่อไปเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องไปหาเงินเราก็จะได้มีเวลามาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่สาเหตุที่พวกเรายังไม่สามารถบำเพ็ญกันได้อย่างเต็มที่ก็เพราะว่าเรายังใช้เงินกันอยู่ยังหาเงินกันอยู่เมื่อต้องใช้เงินต้องหาเงินก็จะไม่มีเวลามาหาธรรมไม่มีเวลามาหาที่พึ่งทางใจคือไม่มีเวลามารักษาศีลมาภาวนาแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็สละทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของไปไม่อาศัยมันมาเป็นเครื่องดับความทุกข์ใจมาอาศัยการรักษาศีลการภาวนาเป็นเครื่องมือถ้าปฏิบัติแล้วไม่นานก็จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างแน่นอนภายในชาตินี้เลยไม่ต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องรอเพราะว่าไม่มีผู้สอนไม่มีพระพุทธศาสนาผู้ใดได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนานี้จะย่นเวลารอไปพระนิพพานนี้จากล้านชาติเหลือแค่ชาติเดียวชาตินี้น่ะไปนิพพานกันได้ทุกคนเลยถ้าอยากจะไปกันกลัวจะไม่ได้ไม่อยากไปกันเสียมากกว่าเพราะยังเสียดายเงินทองกันอยู่ยังอยากใช้เงินใช้ทองหาความสุขต่างๆกันอยู่เพราะยังมีความหลงอยู่คิดว่าการใช้เงินใช้ทองนี้จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆได้อันนี้ต้องแก้ให้ได้ต้องเห็นว่าการพึ่งเงินทองนี้เป็นการเดินผิดทางต้องมาพึ่งการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการ สร้างที่พึ่งทางใจกันต้องสร้างด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่าสร้างด้วยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพราะมันไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องนั่นเองที่มันจะเป็นวิธีที่จะสร้างความทุกข์ให้มีขึ้นมามากขึ้นไปและมีต่อไปอีกยาวนานต้องสร้างแบบพระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างสร้างแบบพระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติอันนี้แหละเราเรียกว่าการน้อมเอาพระรัตนตรัยเข้าสู่ใจดูพระพุทธเจ้าดูพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างว่าท่านสร้างสารณะที่พึ่งทางใจกันอย่างไรท่านพึ่งด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่เองแล้วในที่สุดท่านก็ได้พบกับที่พึ่งทางใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรและกลายเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปพวกเราก็จะสามารถได้ที่พึ่งอย่างนี้เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะเหตุถ้าเหตุเหมือนกันผลก็ต้องเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันผลที่พระพุทธเจ้าได้ผลที่พระสาวกทั้งหลายได้ก็จะเป็นผลแบบเดียวกันที่เราจะได้อย่างแน่นอนเพราะผลเหตุและผลนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลาจะอยู่ในยุคใดสมัยใดสมัยพระพุทธกาลสมัยปัจจุบันสมัยในอนาคตที่จะตามมาถ้ามีเหตุคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีการทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่มรรคผลนิพพานขั้นต่างๆก็จะต้องเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนไม่มีอะไรจะต้องสงสัยเลยสิ่งที่น่าสงสัยอยู่ที่ใจอยู่ที่ศรัทธาของพวกเราท่านเองว่าแน่วแน่ขนาดไหนกล้าหาญขนาดไหนหรือยังแบบกล้าๆกลัวๆอยู่ยังแบบรักพี่เสียดายน้องอยู่ความสุขที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองก็ยังชอบอยู่ยังชอบใช้เงินอยู่ยังชอบเที่ยวยังชอบซื้อของสวยๆงามๆของหรูหราอยู่ถ้ายังชอบอย่างนี้ก็จะเป็นแบบรักพี่เสียดายน้องจับปลาสองมือทำไปทำมาไม่ได้สักตัวเพราะมันจับไม่ได้มั่นคงเหมือนกับจับด้วยสองมือจับปลานี้ถ้าจับด้วยสองมือนี่มันจะมั่นคงกว่าถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่มันก็ได้อย่างแน่ๆดีกว่าจับสองตัวด้วยมือละตัวตัวละมือมันดิ้นปั๊บมันก็หลุดไปทั้งสองตัวเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องสงสัยในตัวของเราเองเราไม่ต้องสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงมีแน่นอนเป็นที่เพิ่งมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้แล้ว 2,500 กว่าปีแล้วสิ่งที่น่าสงสัยก็คือศรัทธาของเราเท่านั้นเองความทุ่มเทของเราว่ามีหรือไม่มีมากกว่าควรที่จะดูตรงนี้ถ้าไม่มีพยายามปลุกศรัทธาขึ้นมาสร้างความทุ่มเทของชีวิตของเราขึ้นมาให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีสร้างศรัทธาก็ให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆนั่นเองฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามปฏิบัติไปตามกำลังของเราพอเราได้สัมผัสกับผลแล้วศรัทธามันจะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนจนไม่มีอะไรที่จะมาสามารถยับยั้งหยุดยั้งได้มันก็จะพาเราไปสู่พระนิพพานในที่สุดจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งทางใจในวันนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสานิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ถามไม่ตอบกันอีกต่อไปดังนั้นถ้าใครฟังเทศในวันนี้แล้วยังมีข้อสงสัยมีความไม่เข้าใจในธรรมบทไหนอยู่ก็ขอเชิญถามได้ การนมัสการครับหลวงพ่อครับที่ผมฟังเทศตะกี้นี้นะครับที่หลวงพ่อบอกว่าทางแห่งศีลสมาธิปัญญามาจากมรรคมีองค์8นำไปสู่มรรค4ผล4ก็คือโสดาปัตติมรรคไปถึงอรหันตมรรคนะครับก็คือทางของผู้ที่จะปฏิบัติให้ได้โสดานี่ต้องดำเนินไปทางยังไงมั่งครับ ก็ต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนานี่แหละทำทานให้หมดไปแล้วก็ออกบวชรักษาศีลของนักบวชแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบก็ออกจากความสงบมาก็ให้พิจารณาร่างกายว่าเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาความเจ็บของร่างกายก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปชังถ้าเกิดความรักเกิดความชังก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องรู้ตามความจริงแล้วก็ปล่อยเขาร่างกายจะแก่ก็ปล่อยแก่ไปร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไปร่างกายจะตายก็ปล่อยให้ตายไปเพราะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดับไปนั่นเองถ้าไม่อยากให้ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาปฏิบัติไปก็จะได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลตามลำดับต่อไปช่วยส่งไปทางนี้หน่อยจะให้พิธีกรช่วยถามคำถามที่มีเขียนมาใน Facebook ท่านที่อยู่ที่บ้านที่เข้า Facebook ได้แล้วมีปัญหาอยากจะถามก็วันศุกร์เขาจะมีช่องให้โพสต์คำถามได้ก็เขียนคำถามไปแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมาตอบหลังจากช่วงที่แสดงธรรมแล้วตอนเย็นก็จะโพสต์ขึ้นไปใน Facebookผ่านทาง YouTube อีกทีหนึ่งก็สามารถรอฟังคำตอบได้ในช่วงถามตอบปัญหาอย่างที่เรากำลังถามตอบกันอยู่ในขณะนี ้คำถามจากคุณจุ้ยการขายพระประมูลพระเครื่องปล่อยพระให้คนอื่นบูชาจะบาปหรือเปล่าครับ ไม่บาปหรอกมันก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ช่อโกงมันก็ไม่บาป คำถามจากคุณชาญชาติถ้าเราบวชแล้วไม่อยากสึกแต่ทางบ้านต้องการให้สึกเพราะเขาอยากจะให้เรามาเรียนให้จบเพราะเขาตั้งความหวังกับการเรียนไว้มากแต่เรากลัวว่าถ้าสึกแล้วไม่มีโอกาสจะกลับมาบวชอีกไหมไม่แน่ใจจะอยู่ต่อตามที่ใจตัวเองอยากอยู่หรือสึกไปเพื่อทำให้ทางบ้านเขาสมหวังเราควรทำยังไงดีครับ เราจะอยู่เพื่อใครล่ะเราอยู่เพื่อเขาหรืออยู่เพื่อเราถ้าอยู่เพื่อเขาก็ทำตามที่เขาบอก ถ้าอยู่เพื่อเราเราก็ทำตามที่เราบอก คำถามจากคุณซูสุจิตาถ้ามีปัญหาในชีวิตการทำงานแล้วในบางครั้งบางเวลาไม่สามารถใช้สติมาระงับจิตจะคอยแต่คิดวกไปวนมาอยู่แต่กับเรื่องกับตัวบุคคลนั้นจนทำให้ขาดความสุขในชีวิตจนบางทีก็อยากถอยแต่ในทางกลับกันก็อยากต่อสู้จนไม่อยากพบปะบุคคลใดๆต้องการนั่งทำงานแบบเงียบอย่ามายุ่งและวุ่นวายแต่เพราะหน้าที่การงานและความรับผิดชอบก็ทำแบบนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระอาจารย์อยู่ค่ะแต่จิตก็ยังไม่นิ่งขอคำแนะนำด้วยค่ะ ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นหาเวลาปฏิบัติให้มากขึ้นวันที่ไม่ต้องทำงานแทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมกันต้องหาเวลาปฏิบัติให้มากปฏิบัติได้มากขึ้นเท่าไหร่ธรรมก็จะมีมากขึ้นสติธรรมก็จะมากขึ้นสมาธิธรรมก็จะมากขึ้นปัญญาธรรมก็จะมากขึ้นแล้วก็จะสามารถควบคุมจิตใจของเราไม่ให้วุ่นวายไปกับบุคคลต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆได ้คำถามจากคุณปุ๊กแสงสว่างดิฉันได้ลุกมาเดินจงกรมนั่งสมาธิช่วง 3:00 ก็ไม่รู้สึกง่วงนอนอะไรแต่ตอนนั่งสมาธิพอตามดูลมหายใจรู้สึกหายใจเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนรู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ทันแล้วตัวก็เริ่มโยกไปโยกมาแรงไม่ทราบว่าสภาวะนั้นตัวโยกจริงๆหรืออุปทานไปจากนั้นก็อึดอัดจนทนไม่ไหวจนต้องร้องออกมาแต่ไม่มีเสียงนะคะแล้วตัวก็ฟุบลงไปที่หน้าตักแล้วก็เริ่มรู้สึกสบายขึ้นตัวก็เริ่มตั้งขึ้นมาเองกลับมาสู่ในท่านั่งสมาธิอีกครั้งจึงออกจากการนั่งสมาธิอยากเรียนถามว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรและจะแก้อย่างไรตอนนี้หยุดนั่งสมาธิตอนดึกได้แต่เดินจงกรมนั่งสมาธิก่อนนอนอย่างละ1ชั่วโมงแต่สมาธินั่งไม่ถึงชั่วโมงก็หยุดเพราะยังรู้สึกกลัวอยู่ค่ะอยากกราบขอแนวทางปฏิบัติจากพระอาจารย์ด้วยค่ะ ถ้าใช้ลมแล้วมันไม่เป็นผลดีก็ให้ลองมาใช้พุทโธแทนให้บริกรรมพุทโธพุทโธแทนที่จะไปดูลมหายใจเข้าออก คำถามจากคุณปาหนูเพิ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิค่ะฝึกเองรู้ว่าต้องกำหนดลมหายใจเวลาหลับตาต้องไม่เห็นภาพใดๆนอกจากความมืดพยายามฝึกนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งหลับคือนั่งหลังตรงไม่สงบหนูกำหนดลมหายใจได้มองเห็นแต่ความมืดแต่มักมีความคิดซ้อนเรื่องงานบ้างปัญหาต่างๆบ้างเข้ามาในการกำหนดตลอดเวลาหนูจะทำยังไงดีคะเคยลองทั้งพุทโธและยุบหนอพองหนอการกำหนดไม่หลุดไปแต่มักมีความคิดซ้อนนั้นเกิดขึ้นเป็นระยะพอรู้ตัวก็จะดึงจิตมาเรื่อยๆแบบนี้ถือว่าการนั่งสมาธิไม่ก้าวหน้าใช่ไหมหรือใช่หรือไม่คะ เวลาเริ่มปฏิบัติใหม่ๆมันก็มักจะมีความคิดเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับมันขอให้เราพยายามจดจ่ออยู่กับลมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ก็พยายามเกาะติดอยู่กับลมหายใจส่วนความคิดจะมาหรือไม่มาก็อย่าไปสนใจใหม่ๆเขาก็จะแทรกเข้ามาแต่ถ้าเราไม่ให้ความสนใจเราเกาะติดอยู่กับลมจดจ่ออยู่กับลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวลมก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วความคิดต่างๆก็จะจางหายไปเองถ้าเราไม่ได้ใช้ลมใช้พุทโธก็ให้เกาะติดอยู่กับพุทโธจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าจะมีความคิดอื่นเข้ามาแทรกหรือไม่ก็ไม่ต้องไปสนใจเวลาใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้เสมอแต่ถ้าเราพยายามทำไปอยู่เรื่อยๆสติเรามีความมั่นคงมากขึ้นมีการจดจ่อที่ต่อเนื่องมากขึ้นต่อไปจิตก็จะ อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดได้อย่างสบาย คำถามจากคุณสินทาทองจะทราบได้อย่างไรครับว่าจิตของเราในขณะนั้นได้เข้าสู่คณิกสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแล้วในสภาวะเช่นนั้นจะมีอาการอย่างไรบ้างครับ เวลาเห็นคนอื่นเขากินอาหารเราอยากจะทราบว่าเขาอิ่มอิ่มไม่อิ่มนี่เราจะทำอย่างไรเราไม่มีวันรู้หรอกเราต้องกินดูเรากินแล้วเราก็จะรู้ว่ามันอิ่มมันเป็นอย่างไรฉันใดสมาธิผลที่ได้จากสมาธิก็เป็นอย่างนั้นต่อให้มานั่งมาเล่าให้ฟังปากเปียกปากฉีกมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรให้ไปลองนั่งดูถ้ามันสงบแล้วมันก็จะร้องอ๋อเองว่าอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เอง คำถามจากคุณสุขุมผมอยากทราบเกี่ยวกับศีล5ครับถ้าคนทำงานบริษัทเอาเวลาทำงานไปนั่งเล่นเกมเล่นมือถือแบบนี้ถือว่าผิดศีล5ไหมครับ ก็เขาให้มาทำงานไม่ใช่เนี่ยเมื่อเอาเวลาไปใช้ทางอื่นมันก็ถือว่าขโมยเวลาก็ถือผิดศีลข้อที่2อาทินนา คำถามจากคุณ Ender Person ธรรมะปฏิบัติหรือตำราคาถาวิเศษที่กำหนดวันละสังขารล่วงหน้าได้ภายใน14วันแบบหลับไม่ตื่นจะทำสำเร็จได้ด้วยวิธีใดและหาตำราได้ที่ใดใครทำสำเร็จได้บ้างขอเรียนถามว่าสิ่งนี้ทำได้หรือไม่ครับ ก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูแล้วกัน คำถามจากคุณจิราพรโยมฟังธรรมะของพระอาจารย์และอ่านในเฟซบุ๊กบ้างโยมชอบตวนตัวเองว่าบุญต้องรีบทำเดี๋ยวเกิดวันนี้ตายจะไม่ได้ทำชอบไปทำบุญวัดป่าทำทานและบริจาคด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่พ่อกับแม่ท่านทุกข์ใจบอกว่าทำเกินตัวคนอื่นไม่เห็นเขาทำเลยเก็บเงินไว้ดีกว่าเดี๋ยวแก่ไปจะลำบากตอนนี้โยมลาออกจากงานมาอยู่บ้านนอกพอใกล้วัดและจะได้มีเวลาฝึกปฏิบัติภาวนาวันพระจะไปปฏิบัติที่วัดป่าใกล้บ้านอยากจะถามว่าการที่เราชอบทำทานและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่กลัวว่าจะจนแบบนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าคะ ไม่เห็นจะเป็นตรงไหนนี่พระเวชสันดรท่านก็ทำมากกว่าเราอีกหลายร้อยเท่าท่านก็ไม่เห็นจะเป็นกิเลสตรงไหนท่านกลับได้ทานบารมีทำให้ท่านได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้ออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปเรียกว่าทานบารมีไม่ใช่กิเลสบารมี คำถามจากผู้ฝากถามจิตถึงฐานคือสภาวะแบบไหนคะ ก็สภาวะแบบถึงฐานนั่นแหละ คำถามจากคุณอันโดอันนบทำไมพระภิกษุถึงโกนคิ้วแต่ที่ประเทศอื่นจึงไม่โกนคิ้วเช่นที่พม่า เพราะนี่ประเทศไทยไม่เหมือนประเทศพม่า คำถามจากคุณวิชิงอารมณ์ของวิตกวิจารเป็นยังไงคะ ก็ต้องปฏิบัติดูก็จะรู้เอง คำถามจากคุณพิรพงศ์การภาวนาจิตจะต้องสงบและตั้งมั่นแล้วถึงจะเกิดบุญแล้วจึงจะสามารถอุทิศให้กับผู้อื่นเช่นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่อย่างไรครับ ถ้าได้บุญมันก็อุทิศได ้คำถามจากคุณสุรสิทธิ์พ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกถ้าเราทำบุญกับพ่อแม่เพียงอย่างเดียวจะนับว่าเพียงพอหรือยังครับ ไม่พอหรอกเพราะว่าพ่อแม่ถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์สำหรับลูกๆแต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในเชิงที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได ้ One question from Kuli Does one feel pain when he undergoes organ transplant immediately after his breathing stop? Immediately after his breathing stop. ค่ะ หัวใจลมหายใจหยุดนะหยุดหายใจเรายังไม่หยุดเราไม่รู้เหมือนกันนะ ถามมาจากเพจ Amma for the Art King เออนั่นแหละถามแบบนี้ก็ต้องตอบแบบนี้ I don't know I'm still breathing so I don't know what happened after I stopped breathing หมดแล้วเลยมาท่าน นี้ถ้าอาจารย์กล่าวว่าทำบุญถ้าได้บุญก็อุทิศได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าการทำบุญเนี่ยที่ให้สมบูรณ์เนี่ยก็คือทั้งผู้ให้แล้วก็ของที่ให้แล้วก็ผู้รับทีนี้อย่างสมมติถ้าบ้านหนูเนี่ยอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นสันติอโศกหรือวัดพระบ้านเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพุทธภาณิชย์เนี่ยค่ะแล้วเราจะไปทำบุญบุญนั้นจะสมบูรณ์ไหมคะแล้วจะอุทิศได้หรือเปล่าคะ ได้บุญมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราพอเราสละไปเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาผู้รับไม่สำคัญจะเป็นสุนัข ก็ได้เป็นแมวก็ได้เป็นอะไรก็ได้เขาเป็นเพียงแต่ปัจจัยที่ทำให้เรามีโอกาสได้ทำบุญเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราอุทิศไม่ได้อุทิศคนที่รับใช่ไหมเราอุทิศบุญที่เรามีอยู่ภายในใจของเราฉะนั้นทำบุญแบบไหนก็ได้แต่การทำบุญด้วยการทำทานนี่มันง่ายเหมือนกับไปร้านเซเว่นมันเร็วพรวดพราดเนี่ยแต่ถ้าจะทำบุญยากมันต้องแบบว่าไปซื้อกับข้าวกับข้าวที่ตลาดแล้วต้องมาหุงมาต้มมาผัดมาอะไรกว่าจะได้มันก็เหนื่อยเนี่ยบุญเขาถึงไม่ค่อยนิยมอุทิศบุญจากการภาวนาเพราะว่ามันยากกว่าจะได้บุญคือความสงบนี่มันไม่ใช่ของง่ายจึงเป็นธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมาก็คือเอาแบบเร็วๆไปด้านเซเว่นคว้านู่นคว้านี่ได้เลยทำทานใส่บาตรปุ๊บก็อุทิศบุญได้เลยแต่ถ้าเรามีบุญจากการนั่งสมาธิเราก็อุทิศได้เหมือนกันคำว่าบุญก็คือความสุขใจนี่มีหลายลักษณะบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็ได้การนี้ก็อุทิศได้ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือตามที่หนูเคยกราบเรียนว่าจิตของหนูมันโลดโผนนะคะแล้วเมื่อคืนนะคะหลวงพ่อมันลอยออกมาจากร่างอะค่ะแต่ว่ามันเมื่อก่อนหนูจะไม่มีสติรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะแต่มาถึงตอนนี้หนูมีความรู้ตัวในขณะหลับมากขึ้นค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องประคองจิตยังไงเมื่อมันออกมาข้างนอกค่ะหลวงพ่อ ก็ดึงมันกลับเข้ามาใช้พุทโธดึงกลับเข้ามาเวลามันออกมาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาสู่ข้างในจิตออกนอกนี่เป็นกิเลสหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าจิตออกนอกเป็นกิเลสจิตเข้าข้างในเป็นมรรคเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราต้องการดึงจิตเข้าข้างในอย่าปล่อยให้มันออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่างๆได้แต่ถ้าเข้าข้างในแล้วจะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เพราะจะทำให้จิตเราสงบเย็นมีความสุขเพรา ะ ฉะนั้นเวลามันออกไปข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปตามศูนย์การค้าต่างๆตามร้านอาหารต่างๆนี่ต้องดึงมันกลับมาด้วยพุทโธพุทโธดึงมันกลับเข้ามากลับมาที่วัดให้ได้เข้าใจไหม เข้าใจค่ะแล้วหนูขอถามอีกนิดหนึ่งนะคะคือถ้ามันออกมาแล้วมาเจอสิ่งที่มองปกติแล้วไม่เห็นนะคะหนูก็พุทโธพุทโธ พุทโธดึงกลับเข้ามาหรือจะใช้ปัญญาก็มองว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นตายรักไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยวางมีใครอยากจะถามอีกไหมอันนี้บรรยากาศเย็นสบายดีนะไม่มีแล้วเหรอนับหนึ่งสองสามเนี่ยแสดงว่าพวกเรารู้กันหมดแล้วไม่สงสัยแล้วยกมือขึ้นเองมีอีกคนหนึ่งอีกคนข้างหลังข้างหลัง หนูนั่งถ้านั่งสมาธิเฉยแต่ไม่เดินจงกรมอะค่ะ ได้คือการปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งหรือท่าเดินนะเพียงแต่ว่าถ้าปฏิบัติแบบมืออาชีพปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันนั่งท่าเดียวไม่ได้อยู่ในท่าเดียวไม่ได้เดี๋ยวร่างกายมันพิกลพิการไปก็เลยต้องมีการเปลี่ยนท่านั่งมากๆนานๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้างสลับกันไปเพื่อที่ร่างกายจะได้ไม่พิกลพิการแต่การปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนก็คือต้องมีสติประคับประคองใจตลอดเวลาเข้าใจนะ ขอบคุณเจ้าค่ะ แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติมากถ้าปฏิบัติชั่วโมงเดียวจะนั่งก็ได้เดินก็ได้มันก็เหมือนกันแต่ถ้าปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนท่านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเดินแล้วเมื่อยก็กลับมานั่งถ้าง่วงก็พักนอนพักนอนสัก 2-3 ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็มาปฏิบัติต่อ กราบพระคุณเจ้าค่ะ เอาละนะคิดว่าถ้าไม่มีใครจะถามอะไรก็ขอหยุดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ